velkommen til. Det var ikke en gudstjeneste, du var vidne til, men en ny jingle. Ej, man kan godt blive lidt i tvivl. Ja, man kan godt blive i tvivl med den her a cappella EU-hymne fra Van Beethoven. Men lad os sige velkommen tilbage til jubileupærerne. Velkommen tilbage til Aarhus Studenter Radio. Det kan være, at du ikke har hørt Aarhus Studenter Radio, mens vi er væk. Det forventer vi jo egentlig ikke, at du har. Og velkommen tilbage til dig, Emil. Jo, tak skal du have. Det er ved at være langt til siden. Det har været utrolig langt til siden. Det er jo, hvornår selv vi sidst? Før juleaften. Før juleaften, nu slukker jeg den. Et par dage før. Ja, vi havde jo egentlig... Halvvejs december. Vi havde jo egentlig sådan lidt et nytårsprogram, som aldrig... aldrig blev... Der skete jo det, at vi var egentlig på vej i studiet, men det var optaget. Så vi kom til at drikke lidt for mange øl, inden det blev ledet. Ja, og der var lidt for mange drenge måske, som egentlig ikke... Men den kan vi tage på et andet tidspunkt. Vi skal selvfølgelig... Der er jo sket rigtig meget, mens vi har holdt væk. Der er sket så sindssygt meget, så vi kan lige skal bare gå i gang. Ja, altså, Wozniacki, hun vandt sin første Grand Slam. Det gjorde så hun. Så har man været væk i lang tid. Så du de to sidste spil, hun spiller? Kæft, altså... Ja, jeg sad så finalen. Nå, du så faktisk det hele. Ja, ikke lige det hele. Okay, jeg så kun highlights. Okay. Klassisk dansker. Og så jublede som en vanvittig. Jamen, det var virkelig flot, og det var jo på tide, især når man tænker over, hvor længe det egentlig er gået. Og hvor mange der har sagt, det kommer aldrig til at ske. Ja, jeg var en af dem. Ja, ja. Det var vi alle vel egentlig. Jamen, det glæder hende at gå lidt væk fra den her modelkampagne, hun er i gang i. Ja, det er flot, og hun er jo sammen med en tidligere basketballspiller for San Antonio Spurs, David Lee, som også var på lægterne sammen med farmand. Hvad er det nu, han hedder? Den skide polakken? Piotra. Piotra. Rasselmand til tider. Og det der polske temperament der. Og håndboldherrene, de tabte. De er skuffede, det er godt nok. Trods et vanvittigt comeback, de laver jo den her spilletid mod hold Sverige. Jeg vælger jo at komme tilbage, da Danmark de bedre med 3 lag. Jeg har ikke set kampen. Og jeg kommer ind og tænder fjernsynet med 1,5 minut tilbage, da de bedre med 3 mål. Og de går i forlængelse spilletid. Så tænker jeg, det er fucking godt. Ja, den er hjemme. Den er hjemme. Og jeg kan bare se på hele Lauke, han er vanvittig. Og så, så spiller de bare et ledet til. Ja, det giver jo ingen mening, fordi når man laver sådan et sindssygt comeback, som de gør, så de er jo bagud med 3, og hvad er det, 1,5 minut, to minutter igen eller sådan noget. Det gik sindssygt hurtigt i hvert fald. Og så udligner de og kører i forlænget spilletid, så tænker man, okay, det må jo ligesom være momentum på Danmarks side. Og alligevel, så taber de. Typisk det var dansk. Det var helt skidt. Nå, men Jesper, det skal jo heller ikke kun handle om sport. Der er jo også sket meget rundt om i Europa, mens vi har været væk den her halvanden måneds tid. Og der er jo blandt andet sket noget, det er jo Tyskland. Vi har været lidt inde på det før jul, at der har været valg i Tyskland for efterhånden 4 måneder siden. Og der er stadig ikke kommet regering, så lang tid har vi heller ikke været væk. Men nu er der kommet lidt fremgang i forhandlingerne mellem SPD og så CDU. Og de er endelig ved at danne regering, og det kan være allerede fra starten af februar, eller der kan gå 2 måneder før, ligesom for at lave en koalitionsregering. Men det ser jo godt ud, at SPD rent faktisk nu gerne vil i regeringen. Altså lige for at brief hurtigt, ja, eller lave et summary, så var det jo på et tidspunkt, hvor man havde den her Jamaica, at det var tale om den her Jamaica-koalition med alle de her lidt ekstremist, det her miljøparti og det ekstremistiske parti. Og så nu, så først følte SPD jo ikke med i koalitionen. Efterfølgende så har Schulz og Merkel sikkert snakket lidt sammen. Så ville han gerne alligevel. Ja, og det var sjovt, fordi i starten ville hans bagland jo ikke. Så han gik lidt imod bagland og sagde, nu snakker vi lige sammen alligevel, og det ser så ud til at være det ender med nu. Så det er jo fedt, og det er også noget specielt, Frankrig med Merkel i spidsen, de har efterspurgt. At Macron han har haft så mange tanker om, hvad der skulle ske i EU, men han har ikke kunne gøre noget alene. Man har ligesom haft behov for, at Tyskland, ikke mindst Merkel, de ligesom kom i gang og kan danne regering, så der kan komme til at ske noget. Også i forhold til Brexit-forhandlingerne, for den tages skyld. Jamen, der er altså ingen tvivl om, at de står stærkere sammen, især når hun har Schulz med sig, som også er super pro-europæisk. Altså sådan sådan duo med Schulz og Merkel i Tyskland er jo bare godt for os jubeleuropæer rundt i Europa. Det er Macron, det jo, så sammen med Macron også. Altså, ja, det, præcis. Det er en god kombi. Det er fantastisk. Noget andet, der er sket, det er, der har været valg i Catalonien den 21. december, tror jeg nok, det var. Det var lige før, vi gik på juleferie. Nej, det var lige efter. Det var lige efter, selvfølgelig. Og det, der sker, det er, at separatisterne, de simpelthen går hen og vinder. Det er altså dem, der gerne vil løsrive sig fra det resterende Spanien. De vinder simpelthen den her afstemning. Der er så ikke sket noget siden, fordi de skal jo stadig udstede en ny folkeafstemning, hvis de vil stemme om at løsrive sig, og det tror jeg ikke rigtigt, der kan komme på tale. Altså, jeg har ikke fulgt så meget med, vi har haft eksamen, må man lige erkende. Så jeg ved ikke helt, nej, hvad status er dernede. Altså, jeg synes, det eneste, man lige får et snip en gang imellem, det er Puigdemont, han rejser rundt omkring i Europa. Ja, Puigdemont var jo i København. Alle andre steder end Barcelona, i hvert fald. Ja, fik du den? Han var jo i København her i sidste uge, tror jeg. Ja. Der blev det udstedt af restordre fra den spanske centraladministration, der lige sagde, hvis han lander i København, så anholder ham lige. Det skete så ikke. Så sagde han efterfølgende, okay, så lad være. Det var lidt sjovt, at de faktisk har gjort det, og det har de gjort flere gange, men han sidder, jeg tror stadig, han sidder nede i Bruxelles med i politisk asyl, og... Ja, det gør han. Men det er også sjovt, alle de danske politikere, de sagde, det gider vi ikke komme til. Det holder vi os lige også væk fra. Og så stod han egentlig bare, hvad var det for nogle studerende og andre vigtige folk går ud fra. Ja, jeg tror, det var et eller andet... Jeg kan fandme ikke huske, om det var noget menneskerettighedstale, et eller andet, han skulle tale om. Men det er også lidt sjovt, fordi altså, kritikeren bagefter, de har sagt, at hvem var det, han snakkede til? Han snakkede til den spanske befolkning. Han sagde ligesom, at de sagde, at han startede på engelsk, og så gik han over til at snakke katalonsk. Eller katalansk hedder ja, det jo. Ja, ja. Til et eller andet interview i hvert fald. Jeg ved ikke, om det var selve oplægget. Det går næsten ikke ud fra. Men at det virkelig er dem fra Catalonien, han gerne vil snakke til. Ja. Jamen, han klemmer jo også, at han styrer Catalonien nede fra Bruxelles. Det ved man så ikke helt nu, når der også har været ny folkeafstemning. Det tror jeg ikke helt på mere. Men det gjorde han i hvert fald i starten. Og det bliver spændende at se, hvad der sker med ham. Om Spanien har noget CIA-lignende efterretningspoliti, der måske lige tager til Bruxelles. Zigzag, kidnapper ham, og så smider ham hjem i brummen. Det kunne være vildt, altså. Ja, men det kunne det, men tvivler på, at det kommer til at ske. det tvivler jeg også. Jeg tror, de håber på mere på, at Bruxelles de udleverer ham på et tidspunkt. Det kommer nok ikke til at ske. Nej, ikke umiddelbart. Det er som om, at de gider de sgu ikke rigtig at røre ved en ildtang, det der. Nogle af myndighederne og politikerne rundt om i Europa, desværre. Der er også været valg i Tjekkiet, imens vi har været væk, og det er virkelig en... Ja, jeg ved ikke, om inden du lige begynder at snakke om valg i Tjekkiet, så skal vi måske lige snakke om de valg, der kommer i 2018. Det kan hvor Tjekkiet, det er jo en af dem, der har været i 2018 allerede. Det er rigtigt. Så det var her for, hvad er det, 3-4 dage siden, der var valg i Tjekkiet. Ja, den 28. 27. eller sådan noget, tror jeg. 26. Og så den 28. der var der valg i Finland. Og allerede 4. marts, der er valg i Italien. Så skal vi også... Det kan jeg allerede sige, det kommer vi virkelig til at dække. Ja, der skal vi dække. Det der bliver fandme... Altså, vi elsker Italien. Det er jo så korrupt, især i Syditalien, så det bliver sindssygt spændende. Og ja, det er fedt. Stiller Berlusconi op igen, man ved det ikke. Det gør han sikkert sådan indirekte. Ej, det bliver spændende, det glæder mig til. Ja, og så kommer der også valg i Ungarn, Slovenien, Sverige, Luxembourg, Letland og Irland. Og det er jo bare den, der er annonceret indtil videre, og det kommer sådan i løbet af året. Så kæft, vi har meget dæk allerede. Det lyder jo... Ja. Ungarn, det er jo med, hvad hedder han? Orbán. Hvad er det nu, han hedder? Viktor Orbán. Er det ikke i Ungarn? Hungary? Jo. Ja, præcis. Den virkelig ekstremistiske nationalist, som vi også skal tale om senere, når vi skal tale om noget populisme, som virkelig er crazy. Han vinder sikkert igen. Altså, han er jo virkelig... han er jo en populist i sin fineste forstand. En ægte Donald Trump. Men hvis vi skal gå lidt tilbage, apropos Donald Trump, så til det her valg, der var i Tjekkiet her, den 26. og 27. Ja. Parlamentsvalg. Præcis, der vinder præsidenten, han bliver genvalgt, Milos Zeman. Han vinder simpelthen det her præsidentembede i Tjekkiet. Og lige for at lige lave en hurtig biopic på ham, så er han altså det, man kalder den europæiske Trump. Han er klassisk populist, meget kritisk over for EU. Han elsker Putin, måske fordi at Putin har sponsoreret eller fundet hans valgkampagne. Der kan måske være noget der. Så kort fortalt den klassiske østeuropæiske præsident. Ja, præcis. Så er han faktisk, fun fact, den første regeringsleder fra EU, der blev inviteret, eller som var over i præsident, altså over Trump, da han blev valgt ind. Efter han blev valgt, altså tilbage sidste år. Ja, og han var samtidig den eneste præsident fra EU, altså i et europæisk land, der simpelthen offentligt støttede Trumps kandidatur. Alle andre støttede jo selvfølgelig Hillary Clinton, ligesom altså alle savlige mennesker vil gøre. Hertil så hader han journalister, kalder dem idioter. Der kan man sige, der er han jo meget ens med, hvad statskundskaber kalder dem. De hader jo også journalister. Der passer de meget godt sammen. Eller sammen med Putin. Præcis. Eller han dræber dem bare. Kæmper dem væk. Putter dem ned i en pose. Præcis, præcis. Og så har han lige været ude at sige, fordi han er jo også lidt en good guy, så har han lige været ude at sige, hey, det her er det sidste gang, jeg blev valgt, fordi man må kun sidde i en toårig valgperiode, siger, eller en toårig, altså man må kun genvalges én gang, ligesom i USA og alle andre. Jamen, det vil sige, altså man sidder 5 år gange 2, det må man max. Ja, så 10 år i alt. Præcis, og der er han så lige ved at sige, ja, men det bliver min sidste sejr, fordi jeg skal selvfølgelig ikke ud og ændre forfatningen, fordi det er jo forfatningen, der ligesom har udstedet, at man kun må sidde der de der 2 valgperioder. Så det er jo, på den måde er han jo meget cool. Lad os se, om det holder, når han bliver 78 eller sådan noget, og bliver endnu mere magtleder, lige han allerede er. Ej, men det, nu er han kommet ind, så skal det nok komme til at ske et eller andet. Og han vandt lige for state det, så hvad, han fik 51,36% kontra en eller anden dryar eller sådan noget, som fik 48, I drager også. Ja, et eller andet. som fik 48,62. Ja, så det er faktisk meget spændende. Ja. Og lidt kritisk for os, der godt holder af EU. Man kunne jo håbe, at Frankrig og Holland virkelig stated, at det var tiden var nede for populisterne, men det altså lader den jo ikke til at være. Vi havde jo også Østrig. Var det, der var der også en ekstremist, der vandt. Ja. Så det er nok også noget samarbejde, de kommer til at lave med Tyrkiet, kunne man forestille sig. Ja. Endnu en koalition derovre. Ja, det flere lande, der går sammen og er lidt kritiske mod EU. Ja. Det er sgu ærgerligt. Ja, så har der også været præsidentvalg i Finland her den 28. Det må være i forgårs. Og det var så den 69-årige Sauli Niinistö, som blev genvalgt. Og han vandt allerede første runde. Og i Finland, der foregår det ligesom mange andre steder, der er en første runde. Hvis man får 50% af stemmerne, så bliver man valgt. Gør man ikke, så går man videre til en anden runde. Og det var faktisk ret vildt, fordi han får 62% af stemmerne. Og den kandidat, der får anden flest, han får 13%. Holy fuck. Så, altså, det er en kæmpe sejr. Wow. Det er første gang nogensinde i Finland, at der er en præsident, der har vundet i første runde. Er det rigtigt? Altså, ja. Det var bare så sikkert. Det var så sikkert. Ja. 62% af stemmerne, så er det også svært at sige, ja, du kan ikke blive præsident. Wow, det er vildt nok. Ja, det er ret vildt. Og i Finland, der sidder man 6 år i gangen, så han kommer så til at sidde 12 år i alt, hvis han holder alle 6 år selvfølgelig. Ja. Shit, mand. Og hvordan er hans politiske overbevisning? Har du, der har jeg faktisk ikke så meget. Men jeg går ud fra jeg tror meget, at det Finland de fokuserer på, det er jo nok noget stabilitet i EU. Ja. Der er så meget kritisk mellem Rusland og Putin og så EU. Så de vil nok gerne have noget stabilitet, når de ligesom grænser op af begge hvad skal man kalde dem, unioner. Ja, og hvis jeg kender nyhedsdækningen i Danmark ret, så dækker de også kun, når det er populister, der vinder. Hvilket vil sige, at nu når jeg ikke har hørt noget om Finland, så er det nok fordi, at det bare er... Lige præcis. Det er meget sparsomt med informationer. Ja. Jeg ved også, samme dag, så var der også præsidentvalg i Kypern. Nå. Der har ikke været det eneste pip, så nej. Der er nok ikke... Det er måske begrænset, hvad der er sket. Måske er det bare fordi, at journalisterne ikke tror, man interesserer sig for det. Stabiliteten vinder, som altid i de politiske institutioner. Ja. Men det er jo fint, så længe det ikke er en vanvittig fyr, som ham der er Milos Zeman, og måske også Viktor Orbán, hvis han bliver genvalgt igen, jeg kunne ikke forestille mig andet i Ungarn. Ellers bliver bare en, der endnu værre. Præcis. Så har Vesta også været på pletten igen, som hun altid er jo. Hun er jo ude og udstede, hun kaster jo kæmpe bøder. Så efter et vanvittigt 2017, så topper hun den lige i 2018, eller hvad? Ja, så kom hun lige ud og lige udsteder en bøde på, hvad er det, næsten 1 milliard euro til, de hedder Qualcomm, og de laver hovedsageligt chips, altså computerchips, altså du ved dem, der er i MacBooks. Ja, så ikke Kims chips. Nej, overhovedet ikke Kims chips. Og der har de har simpelthen fået udstedt den her bøde, fordi at de har udnyttet deres position til at være den eksklusive producent af chips til MacBooks og iPhones og så videre. Og det gider Margrethe jo ikke at have, fordi hun kæmper for fair konkurrence. Og det kan man jo sige, det har det ikke været, når de ligesom har haft monopol på det og bare kunne sætte prisen derefter. Så det blev jo et kæmpe rap over fingrene til dem. Altså 1 milliard dollars? Nej, euro. Oh, okay. Så egentlig mere end 1 milliard dollars. Så ret mange penge. Ja, virkelig mange penge. Så tæt lidt under Neymar. Ja. 80% af Neymar. Præcis. Ja, jeg ved ikke, har du mere til Vestager? Jeg har ikke så meget mere. Fordi så har der jo kørt den mest absurde sag her i dag, som en god clickbait, jeg blev nødt til at trykke ind på. Det var noget med noget fetaost, og at EU-kommissionen, de beder den danske regering om at stoppe ulovlig handel med feta. Og det sker tilbage i 2002, så har fetaosten været på en liste over beskyttet fødevarer, og det betyder så, at Grækenland, de har fået magten, så at sige, til at sælge fetaost under navnet fetaost. Ja, det husker jeg egentlig godt. Både internt i EU og uden for EU. Det beskylder EU så Danmark for at have kaldt fetaost, og så solgt det videre til land uden for EU. Og det, der er lidt absurd, det er, Danmark, de må gerne kalde det hvidost eller salattern og sådan noget, og så sælge det videre, men de må ikke kalde det fetaost. Det har Grækenland ligesom indret på. Og så fandt jeg ud af, så noget af det der sådan, gør den her sag lidt sjov. Altså, nu kommer der sikkert til at køre lidt sag frem og tilbage, og Danmark har nok ikke gjort det store forkert gået fra. Men der er simpelthen andre lovgivninger, hvor der gælder præcis det samme, som jeg ikke kendte til. At champagne for eksempel, det må også kun være dem i champagne-distriktet i Frankrig, der må sælge det og kalde det champagne. Nå? Så du må ikke producere det andre steder altså sælge det andre steder end fra champagne-distriktet. Lige præcis. Og der er også et dansk en, der hedder Danboost. Der er det kun... Vi kender det ikke engang. Nej. Kæft, det er dårligt blevet distribueret. Ja. Jeg aner ikke engang, hvad det er, det kom fra Danmark. Og Parma skinke fra Parma er også en ting. Det vidste jeg faktisk godt. Fordi der ved jeg, at der er noget skinke, der laver i Spanien, som ja. Egentlig er basically parmaskinke, men det kalder de bare noget andet, som så for det distrikt også, det hedder et eller andet proskidoskinke eller sådan noget mærkeligt noget. Men jeg synes det er så dumt. Danbo-ost. Danbo-ost. Ej, der taber Danmark ikke. Ja, ja. Champagne, parma og alt det gode. Og feta, det lyder bare lækkert. Og så Danbo-ost. Danbo-ost. Jamen, vi har tabt på så mange måder. For fanden Danmark. Det er ingen hemmelighed, at vi er elendige til fødevarer. Men også fordi, der er jo ingen, altså det er også det, der er dumt. Der er jo ikke nogen i udlandet, der vil finde på at kalde noget for Danbo-ost. Det er jo så dansk, som det kan være. Ja, Danbo. Ja. Har alle ikke købt det, eller hvad? Det har de sikkert. Ja, de det er nok sikkert. Dem, der har det, altså. Det vil ikke undre mig. Jeg tænker, der er vel ikke mere. Altså for lige at opsummere, hvad der er sket, så har vi altså, de er i gang med at virkelig få den koalition i Tyskland. Katalonien, der har der været valg. Det blev separatistsejr. Vest er udstedet pøder, som altid. Tjekkiet, det blev en vanvittig Milos Zemas, der vandt den europæiske Trump. Og Danmark må ikke sælge fetaost. Nej. Under det navn i hvert fald. Og så kommer der til at være en masse valg i 2018. Så er vi tilbage. Vores kære lytter, der lytter med på podcast, har ikke lige hørt til det her lækre nummer af Charlie Scambino, a.k.a. Donald Glover, som virkelig er en fantastisk mand. Hvis jeg spillede på den side, så ville jeg virkelig være forelsket i ham. Det må jeg bare kende. Jamen, så havde du ikke vundet. Nej, det havde jeg sgu nok ikke. Vi skal til at snakke om noget helt andet. Vi skal nemlig til Davos, altså Schweiz, hvor der har været det her World Economic Forum. Og det er hvor sådan et sted, hvor en masse store statsledere ligesom kommer og briefer, hvordan går det med økonomien, hvad skal der ske fremadrettet, og så videre. Og så der er rigtig mange taler. Præcis, virkelig mange taler, virkelig mange businessfolk, hvor at det, altså, de sidder i deres stramme Armani suits dernede og bare, business is booming, håber de bare, og virkelig elsker det. Og det startede jo med, det er for et par dage siden, hvor at Merkel og Macron, de ligesom var på scenen, og de var jo begge, alle vilde for globalisering, de var alle vilde for frihandel, de var alle vilde for, at vi virkelig skal have den her populisme og nationalisme til at forsvinde. Altså det var de virkelig ude at proklamere for meget. Og Merkel er især ude at sige, jeg vil egentlig gerne have fundet et klip, som altid på jubileopænden, så driller teknikken selvfølgelig Google Chrome, den lukkede på magisk vis simpelthen, så jeg kan ikke spille det for jer. Men hun siger det her med, at jamen, har vi ikke lært af historien? Har vi ikke lært, at det ikke er en god idé at ligesom barrikere os for resten af verden og bare prøve at lave vores egen vare? Det er faktisk lidt ironisk, det er Merkel, der siger det, ja, som statsleder for Tyskland. Det er lige præcis, det var sjovt, men det var derfor, hun nok blev nødt til at sige det, ikke? Altså fordi, at, man kan sige, at Adolf var virkelig en... Ja, man kan sige, det er selvfølgelig også det, de gør i lande som Nordkorea og andre steder. Ja, ja, præcis. Men for lige at måske lige hurtigt brief populisme, jamen, altså bare lige for at sige det kort, det er jo det her, når man siger, hvad befolkningen gerne vil. Og protektionisme, det er jo, når man barrikerer sig, lad være med at eksportere så mange varer fra udlandet, og så ligesom prøve at lave det selv og styrke sin egen økonomi. Det er jo det, Donald Trump virkelig gik til valg på i USA og vandt på det jo. Altså, make America first, eller hvad fanden var det? Make America great again. America first. Han siger hele tiden America first. Ja, yeah, America det, first. Ja, ja, og så siger han make America great again. Præcis. Tænkte jeg ikke engang kan huske det. Men ej, det er også meget svært at huske den to sætninger. Ja, for to sætninger, han kan sige Trump. Det, lige præcis. Men det er bare sjovt, at når man kigger ud på EU, som vi også lige snakkede om før, og man kigger ud på det her, ikke verdensbillede, men det her billede, vi har i EU, og så man ligesom prøver at gøre det op, fordi at, som jeg lige sagde tidligere, jamen, så har vi jo set det i Frankrig, Tyskland til dels, og Holland virkelig, der virkelig har sagt nej til populismen. Samtidig ser vi, at jamen, Ungarn, Tjekkiet og så videre, og Østrig for den sags skyld, de alligevel tenderer til at sige ja til den her populisme. Og vi ser det også i Danmark, Dansk Folkeparti, kæmpe parti. Og specielt protektionisme også. Præcis. Og det altså, og hvad tænker du? Altså, hvad fanden, hvordan kan det være? Tror du, det er fordi, at de er over i det fattige, at det er så fattigt derovre? I Østeuropa, altså, for det er jo udover Østrig, som er virkelig er altså dem der bekræfter undtalt, eller reglen der bekræfter undtalt, så er det jo hovedsageligt sådan østeuropæiske lande, lidt fattige lande der. Ja, men jeg tænker også, det er måske også mange der kommer fra den grænse der, eller sådan krydser den vej over, at det er derfor man ligesom har fået sådan en negativ stemme i forhold til folk der kommer udefra. Ja. Og tydeligere, det kan også være, det er bare en lav, det tænker jeg, sådan en lav selvtro til medmennesker, til hinanden, om at de ikke kommer med noget godt, og de er måske bange for at få taget deres jobs. Altså man snakker jo tit om, i hvert fald i Danmark, at dem der kommer udefra, det er dem der kan tage, hvad hedder det på dansk, low skill jobs. Ja, altså dem der ikke har uddannelse, tage deres jobs. Og det er måske dem der måske mange af i Østeuropa, det er måske derfor de sådan lidt frygter, at de kommer og egentlig tager deres jobs. Ja, men præcis. Jamen det, jeg tænker også, det kan være noget af det. Samtidig ser vi også den kære Viktor Orbán, der vil, det har vi også været inde på i programmet her før, du ved, der vil lukke det her europæiske universitet, der er i Ungarn. Jeg så lige et interview med ham, rektoren, der er derfra, som tidligere har stillet op som premierminister i Canada. Det gik så ikke så godt. Og han er jo virkelig ude og sige, at det her, det er jo virkelig et brud på de europæiske værdier. Det er et brud på vores demokrati, det her med, man skal have ret til at forske i, hvad man vil. Man skal have ret til at undervise i, hvad man vil. Og det er Viktor Orbán jo meget imod. Han er jo meget, altså som meget klassisk populist, ved at give de elitære skylden for, at det går af helvede til. Og sige, at han vil fokusere på folket. Og så det der med, at de altid skal finde scapegoat, du ved. De bruger det jo for eksempel migration. Det er jo vanvittigt. Altså også, det ser vi også bare i Danmark. Altså hvis der er noget, der er galt, jamen så er det jo, så er det jo fordi der er så mange immigranter. Altså ja, men det er det. Men jeg tror også bare mentaliteten er meget forskellig, om du kommer fra, altså bare det, om du er fra Østeuropa eller Vesteuropa, at der er en kæmpe forskel. Og jeg snakker her i sidste uge med en fra Østrig, der sagde bare alene på han er så udviklingsstuderende her i Aarhus på uni og snakker med sådan, hvordan er det så at studere i Aarhus eller ikke Aarhus kontra Østrig? Og det var en helt anden måde at lære på. Her der var man sådan venner med professoren, hvor i Østrig, der er det jo meget sådan, du snakker nærmest ikke til ham deroppe, der er din professor. Der er ikke noget venskabeligt forhold i hvert fald. Og jeg kan godt forestille mig, den tankegang, den ligesom også bliver taget ned på gaden, at folk ikke snakker med hinanden, hvis man ikke er i samme niveau. Ja, men det tror jeg faktisk er en god pointe. Der kan de så nyde godt af, hvis de har haft Mikael Svare som forelæser, fordi han er jo virkelig, han er virkelig typen, der joker med sine elever. Og det er jo fornemt. Men i hvert fald så Tyskland og Frankrig, altså Macron og Merkel, de er jo ude og programmere for det her globalisering og sige, det er vejen frem. Og det er det jo også. Altså hvis du bare har læst lidt David Ricardo og komparative fordele og så videre, og bare haft økonomi på første semester, så får du at vide, jamen jo mere du åbner op, jamen, jo bedre velstand vil give til alle. Det vil også give muligheder til dem, der ikke står så godt. Men det er selvfølgelig, det er måske svært at sige, fordi at i og med, at man bliver mere innovativ, man får ny teknologi, så er det jo nogle low-skilled jobs, der vil forsvinde, men det vil jo også skabe andre jobs. Og det tror jeg bare, det måske nogle gange er svært. Ja, men det kræver så også bare, at du har nogen, der kan varetage de jobs, der så kommer, hvis det er dem, der så bliver højere high-skilled jobs. Præcis. Men det, der så var spænding over, det var jo, at Donald Trump, han skulle holde tale her i, jeg tror det er 3 dage siden. Og det var jo, fordi som sagt, så gik han jo på valg på Make America Great Again. Great Again, lige præcis. Og han proklamerede sig, eller byggede sin valgkampagne op på, at det var America First, det skulle være protektionistisk. Vi skulle ikke handle med Tyskland, den her store eksportvinder, som bare solgte en masse tyske biler til USA, og de bare skulle betale for det. Det gad han ikke mere. Vi skulle åbne kulminerne. Vi skulle bare arbejde selv, lave vores egen produkter, og ikke købe fra Kina, og øge de der tariffer, der var fra udlandske eksportvarer osv. Men så holder han simpelthen den her tale, går på scenen og siger, igen vil jeg have fundet et klip, det kan vi ikke se, hvor han virkelig siger, altså med Donald Trump måden, du ved, virkelig med fingrene og det hele, og han siger bare, at han er simpelthen åben over for samarbejde. Ja, men han siger jo, America first, but not America alone. Præcis. Så han ligesom åbner op for den her mulighed for frihandel på tværs af grænser, som man egentlig tidligere har lukket helt ned, som du så siger. Altså, og det er jo helt nyt, at Trump går ud og siger, nu skal vi alle sammen handle og på lige vilkår. Fordi han er jo også lidt ud med albuerne at sige, at der er nogle lande, der ikke handler på lige vilkår, og det vil han også gerne lukke ned for, uden lige at nævne nogle specifikke lande. Ja, og det er helt klart han laver en lille stikpille til Tyskland, og en stor stikpille til Kina, fordi Kina, de har jo åbenbart, hvad skal man sige, bestjålet intellektuelle properties, altså idéer, og så ligesom implementeret dem i Kina. Altså, jeg ved ikke, om han tænker her sådan på det der, som Facebook i Kina, som hedder et eller andet, og Google osv. Altså, man egentlig har tyvstjålet nogle idéer fra USA, og så har man ligesom implementeret dem i Kina. Ja, og så kom det kunne jo sagtens være sådan noget der i hvert fald. Jeg ved ikke lige helt specifikt, om det er det, men han har i hvert fald fået, det har i hvert fald, altså det har læst, og det er simpelthen en kritik til dem, det han siger. Og så samtidig, så åbner han faktisk op, siger den kære Brian Mikkelsen, som jo ligesom er vores erhvervsminister, om at der måske er simpelthen mulighed for, at vi skal igen åbne de her TTIP-forhandlinger. Og TTIP, det er jo den her handelsaftale, der skulle være mellem USA og EU, som skulle gøre det, altså virkelig sænke tariffs, og ligesom gøre det muligt for os nærmest at frihandle mellem hinanden, altså som virkelig ville være godt for især Danmark, som lever godt af at handle med andre lande. Okay, så der vil den grænse vil USA fjerne? Ja, det, eller de vil i hvert fald genoptage, fordi da Donald Trump blev trådt til, så det første han gjorde, det var jo at sige, T-Step, det bliver ikke til noget. Hvis vi skal lave samarbejde, så bliver det bilateralt, altså at man tager USA, Danmark, USA, Frankrig, og så laver man sådan aftaler landene imellem. Men nu efter, at det kommer jo også, man skal huske, at det her det kommer altså i efterfølgende af, at han har lavet den her skattereform, som blev vedtaget, var det i januar, hvor han simpelthen altså sænker skatten fuldstændig og virkelig har gjort det attraktivt for investorer at komme ind i USA og ligesom, ja, virkelig business is booming derover. Ja, men det er også det, han proklamerer sig på til i Davos, at han siger, at nu kører det for første gang i rigtig lang tid, og hjulene grease the wheels. Ja, ja. Altså, så er det nu, at udlandet skal begynde at investere i USA, og det er også et eller andet sted en måde til at få kapital til USA og få hjulene til at køre endnu hurtigere. Og man kan sige meget om Donald Trump, men aldrig har arbejdsløsheden været så lav. Altså, der er kommet mega mange jobs til USA efter den her skattereform. Jeg ved godt, at de rige er blevet rigere, men man ser også, at der er kommet lønforstigelser til den lavere middelklasse osv., altså dem, som man måske fokuserer på. Så altså sådan nøgletalsmæssigt er det jo fuldstændig bindegalt, men nøgletalsmæssigt er det faktisk gået. Han er jo businessman med stort B. Det er jo det, han kan. Og det er faktisk også apropos det, han har fået kritik for, fordi at der er nogen, der siger, at den tale, han holder, det kunne lige så godt være en erhvervsminister, der havde holdt den tale. Fordi han programmerer overhovedet ikke nogle andre emner, som for eksempel altså kvinders rettigheder, som jo virkelig har været over på her med MeToo-kampagner også. Ej, men det er jo fordi, ja. Fordi han selv er simpelthen noget i dem, at det kan han da gå ud og sige noget om. Ja, præcis, det er rigtigt, men han taler heller ikke om, hvad hedder det, den stigende sociale ulighed, der ligesom er i USA og er i resten af verden. Han taler ikke om klima. Men det er, han er begyndt at acceptere klimaforandringer, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Det har han ikke sagt noget om. Men han siger, at aktiemarkedet er steget med 50%, og vi har fået masser af beskæftigelse og masser af og lækre skattelettelser, så I skal bare komme sig. Han får noget kritik af nogle af de her små radikale mennesker, der nu er i vores jamen bare i resten af verden, altså som er lidt sur over, at han ikke også er kommet ind på de emner, altså sådan måske mere værdipolitiske emninger. Men jamen, det kan man også godt forstå, at folk er lidt sure. Det er jo trods alt måske den mægtigste mand i hele verden. Jamen, det kan du ikke have nogen tvivl om. Altså, de har jo den største økonomi, den største militærmagt, ja. Altså, og så har de sådan en bindegal mand, der bare forgriber sig på kvinder som præsident. Det er jo meget ironisk i den her tid, hvor at det er Me Too, og jeg ved ikke hvad, at man har ham som præsident, som virkelig har levet livet, kan man sige. Altså, men jeg businessman. Er businessman med stort B. Jeg tænker, vi skal høre en sang endnu en gang. Kan vores svære podcastlytter ikke høre med? Men så må de kan jo ikke. Så er vi tilbage. Nu gik I glip af et nummer med Frank Ocean. Også en super dejlig, behagelig fyr med et utroligt sangtalent. Man kan selvfølgelig sige, at dem, der sidder og hører med nu, de gik ikke så meget glip af det. Nej, det gjorde de selvfølgelig ikke. Men dem, der hørte på podcast efterfølgende, vi regner det der, hvor de fleste lytter er. Eller måske er der potentielt 1000 af lyttere ude, der hører live nu. Vi håber selvfølgelig. Vi skal altid noget helt andet. Brexit. Noget næsten lige så sexet som Frank Ocean. Fordi at der skete jo det her før jul, at første fase af Brexit-forhandlingen, de blev simpelthen afsluttet, trods stor protest af Nordirland, der lige prøvede at ødelægge det hele med en Twitter-konto og så videre. Men det blev simpelthen besluttet, at Storbritannien de skulle betale et vist antal beløb tilbage. Jeg tror, det var vanvittigt mange penge. Det kan I høre i vores tidligere afsnit, hvad præcis tal det var. Så fandt de ud af, at forhold til Nordirland blev ligesom klarlagt og så videre, og så tror jeg, at det der med bevægelighed, altså civil rights, det var sådan det, der blev grundlagt i første fase, og nu skal man videre til anden fase, hvor man ligesom skal finde ud af, skal vi blive i frihandel, eller hvad fanden skal forholdet blive nu? Og der er der jo fem obstacles, der virkelig kan ændre de her forhandlinger til det bedre og det værre. Ja, det er der. Og jeg ved ikke, om vi bare skal tage dem en ad gangen, eller vi lige skal opsummere dem alle fem først, eller hvordan lige. Ja, skal vi ikke lige prøve at køre dem alle fem igennem, bare sådan, og så dykke ned i dem bagefter? Yes, men den første, det er jo slutdatoen. Ja. Så skal vi snakke om noget handel og andre internationale aftaler. Vi skal snakke noget borgerrettigheder. Så skal vi snakke Storbritanniens observatørstatus. Og til sidst, så skilsmisseaftale eller ingenting. Præcis. Og hvis vi hopper ned i den første, den her end date, altså slutdatoen, præcis, så er det jo det her med, at de... Jamen, vi har jo hele tiden hørt 29. marts 2019. Det er der, det slutter. Det er der, vi skal være færdige med de her Brexit-forhandlinger, og der skal det hele være overstået, og ellers så bliver der en konsekvens, om den så bliver økonomisk dårlig for EU, Storbritannien eller begge dele. Det må tiden jo så vise. Nu har Theresa May så været ude at sige, at hun har behov for mellem 21 og 27 måneder ekstra til at gøre de her forhandlinger færdige. Og EU har egentlig på sin vis givet grønt lys for, at de godt kan forlænge dem 21 måneder. Det vil sige, at de så bliver færdige den 31.12.2020. Og det, der så vil passe perfekt med det her, det er så, at det er den dag, hvor den nuværende økonomiske aftale i EU, den slutter. Så det vil faktisk være et perfekt tidspunkt at få Storbritannien ud af EU. Men der er ikke noget, der er fastlagt endnu. Nej, og problemet er jo, at hun har jo været ude med sekretær, der siger det her. Hun har jo været ude at sige, at det går mellem 21 og 27 måneder. Og hvis det så går 27 måneder, så går det jo ind i et nyt budgetregnskabsår. Hvilket vil sige, at jamen, skal Storbritannien så betale for den næste periode også? Eller hvad fanden gør de lige der? Der bliver i hvert fald nogle problemer med, hvordan det lige skal komme ud af det i hvert fald. Helt sikkert. Hvis de ikke overholder. Og også det her, da den lå ved den 29. marts 2019, så havde Storbritannien også sagt ja til at betale det, de skulle, hele vejen frem til den 31.12.2020. Om de så var med i EU eller ej til den tid. Ja, det er som om, at de har fået sådan... Altså den bevilgelse, de har fået til 2020, det er ligesom, at der er en overgangsperiode, hvor at de sådan, ligesom får lov til at blive, altså komme ud af EU-systemet sådan på en lidt håndgribelig måde. Altså, så det ikke bare bliver fra ja, hvad er det, slut marts 19, done, så er du ude. Så har man ligesom den her overgangsperiode nu, hvor de så betaler de her penge til EU imens, men så ligesom bliver i systemet, de bliver og får lov til at være i de her handelsrettigheder indtil 2020, slut 2020. Så man ligesom har lidt længere tid til at finde ud af, hvad fanden det skal. Og fagtale på plads, også bare fordi, at det går langsomt med Brexit-forhandlingerne, og det er jo nu, de kommer til desværre. Præcis, og det leder jo videre til den næste, det her med handel og internationale aftaler. Præcis. Og det er jo det her med, at direktiverne, de siger jo ligesom, de her EU-direktiver, at UK, de er ligesom krav på, at de skal være med i de her, det her internationale, hvad hedder det, økonomiske samme fællesskab, man har i EU, altså det frie marked, og så samtidig også de der aftaler, man har med for eksempel Japan, Afrika osv. osv. osv. Det, der så er spændende ved det, det er jo det her med, at hvad sker der, når, altså hvilke aftaler er der bagefter, fordi at jeg har fuldstændig mistet tråden. Ja, men det er jo, det sker. Ja, det er jo fordi, virkelig, at EU har lavet de her aftaler med blandt andet Canada, Japan, Sydkorea, altså lande, der er med i aftalerne, men uden for EU. Og det, der så går på, det er så, om Storbritannien, de fortsat skal have lov til at handle med de lande med de nuværende aftaler, eller om de ligesom skal til at lave deres egne aftaler med Canada og så videre. Præcis. Det her, det minder mig lige om min matematikeksamen. Men lige præcis. Og det er ligesom det der pointer. Så er det også spændende sådan, altså hvad vil, alle lande skal jo ligesom være enige om i EU. Altså det her EU 27, de skal jo være bred enighed om, hvilke aftaler der skal være bagefter med UK. Og det er jo ligesom, det er alle lande, der skal være enige. Og det er jo fandme svært, når man skal lave en aftale med, altså et land med, og mellem 27 andre lande. Så ja, det bliver spændende at se, hvilke aftaler de får i hus derefter. Og det leder jo også over til de her borgerrettigheder, fordi lige nu, eller de her civil rights, fordi lige nu er det jo sådan, at borgerne egentlig frit indtil 2020, de kan bevæge sig og arbejde i UK, som man nu vil, og UK-borgere kan arbejde i EU, som de vil, uden der egentlig er, uden man egentlig skal registrere sig og så videre. Og så alligevel, fordi UK, de vil jo, de har været, altså grunden til, at man vil løsrive sig, det var jo på grund af det her med, at man ikke gad bare have folk til at komme ind i UK, altså med EU citizenship. Ja, det var flere af grundene. Så skulle du ikke bare kunne vade ind, og derfor vil de også begynde at registrere de borgere, der kommer ind nu, og det er de meget sure over nede i Bruxelles. Der er mange ministre, der har været ude og sige, at det kan de fandme ikke gøre på den måde, og så videre. Så der er det også sådan lidt knas i forholdet. Ja, og det er jo også lidt, hvornår den her dato, for hvornår de starter på de nye borgerrettigheder, de ligesom starter, om det er i slutningen af marts 2019, eller om det første er 2020, hvis det er der, hvor det bliver det endelige Brexit, eller hvornår det nu skal være. Og så bliver det spændende at se, om hvad bliver forholdet? Kan man få lov til at bare bevæge sig frit mellem UK og EU, som vi har gjort indtil videre, eller hvordan fanden bliver forholdet lige? Og det er jo også noget, de skal finde ud af. Og der tror jeg, de er... Ja, og skal man til at søge tilladelse til at være der, hvis man skal være der mere end en måned eller et eller andet? Ja, sådan forlyder det jo faktisk lige nu, at hvis man skal arbejde, så skal man søge en arbejdstilladelse, ligesom i USA. Præcis, og Australien og så videre. Så det lyder jo fuldstændig vanvittigt, men det er jo også klart ikke, fordi de træder ud af EU, så det er jo ikke så mærkeligt igen. Nej, men det er jo det. Men det er jo også noget, der bliver spændende at følge, hvad det ender med at blive i sidste ende. Ja, og så den nok største obstacle, der er på deres vej, det er jo det her med, at de har det manglende mandat, simpelthen. Altså, fordi når de træder ud i 2019, så har de ikke, så forsvinder alle deres ministerpladser nede i Europaparlamentet. Men de er stadig under de her direktiver til 2020 i den her altså i den her overgangsfase. Og det vil altså sige, at EU de kan lave nogle lovgivninger, som egentlig også vedrører Storbritannien, uden de kan stemme for det. Ja, altså EU eller Storbritannien, de mister faktisk både deres stemmeret og deres beslutningsmagt eller beslutningstagning. Og de får faktisk ikke engang lov til at sidde med til møderne. Så det er kun, hvis der er nogle møder, der har speciel relevans for Storbritannien, at de kan få lov af EU til at komme med til de her møder. Et eksempel, også for at tage det i en dansk kontekst, det er jo, når danske fiskekonger og fiskekvotefisken der, ja, at de fisker meget i Storbritanniens farvand, og det skal de så diskutere ned på et EU-møde, og der bliver Storbritannien så nødt til at være med til mødet, men de har ikke nogen beslutningsmagt på selve mødet. Ja, det er jo, og det er der, hvor der er størst uenighed lige nu, fordi David Davis, altså chefforhandleren for Storbritannien, han har været ude at sige, at det her, det kan simpelthen ikke passe, at vi vil gøre alt i vores ret for at kunne komme til at påvirke de beslutninger, der ligesom bliver taget og også vedrører os. Og det giver jo god mening, men alligevel, det er mig selv, der ligesom har forladt det skuden, ikke? Altså, så det er også lidt svært, men jeg kan godt se, at det er lidt, det er fandme problematisk, det der. Og ja, du siger, at de bliver inviteret ind, men de kan jo ikke beslutte noget. Altså, så det er bare sådan, nej, skal de bare sidde og høre? Det er altså, sådan en lille chihuahua, der står og lammer over i fucking hjørnet. Altså, det bliver jo forfærdeligt. Og så er der noget til sidst med noget aftale. Ikke aftale. Ja, skilsmisseaftale er det intet. Og det er jo også, igen, sådan lidt, hvad der kommer til at ske efter. Det falder en lidt i fin forlængelse af alle de andre punkter. Ja, præcis. Og det er jo bare, hvad bliver der en aftale, eller bliver der ingen aftale? Og det her med, at de kun har, egentlig skal forhandlingerne sådan basically være slut i oktober i 18, altså det her år, så der er ikke særlig lang tid mere, og det, ja, det tager fandme ikke godt ud. Skal vi have lidt stykke musik på, eller skal vi gå videre og snakke om noget formandskab? Jeg har jo, du ved det jo ikke helt endnu, men jeg har lavet en lille quiz til dig. Har du lavet en, jamen skal vi spille et nummer, eller skal vi bare køre den? Ej, vi kører den score, så spiller vi et slutnummer. Ja, skal vi ikke gøre det i stedet for? Lad os gøre det. Yes, jamen Jesper, jeg har jo forberedt en lille hvad er sådan en formandsquiz til dig? Jeg plejer jo ikke at være god i quizzer i det her program. Det kan vi lige godt erkende, vi har en dårlig record. Ja, men det er det, jeg tænkte. Det er derfor, du lige skulle, jeg tror ikke, den her er helt så slem. Og man kender ingen finske politikere, gerne, det vil jeg lige godt erkende. Ja, okay. Ja, altså grunden til, at jeg ligesom har forberedt en quiz til dig, det er jo fordi, at mens vi har været på juleferie og læseferie, så har Bulgarien fået formandskabet i EU. Og derfor så lavet en lille quiz om formandskabet og fremtiden. Har man ikke formandskabet et halvt år i gang? Det har man. Ja. Det var ikke med quizzen, kan jeg se. Satans, det er det eneste, jeg aner om det nemlig. Ja. Nå, okay. Ja, jamen, det bliver meget spændende. Jamen, vi starter med en dansk kontekst. Hvornår har Danmark formandskabet igen? Er det det første halvår 2020, andet halvår 2025 eller andet halvår 2023? Det er 2020. Det er forkert. Fuck. Det er 2025. Er det så lang tid til? Ja. Danmark havde tilbage i 2012. Nå, det er derfor. Og når der så er 27 lande, så går der jo 12,5 år. Ja, ja. Ja, det gør der. Jamen, det, så det er først 25. Nå, satans. Jeg synes bare, da jeg var i Bruxelles, så synes jeg bare, de snakkede om, det kom snart, men det er måske, jamen, der har jeg nok hørt relativt. Ja, præcis. Det kan også være, du bare, ja, jeg sikkert hørt forkert. Har du drukket mange øl om aftenen før, eller sådan noget. Ja, præcis. Nå. Yes, jamen, det var godt bud, ellers. Det var sådan helt forkert. Ej, ja, men det var godt, der er valgmuligheder her. Ja, nå, spørgsmål nummer to. EU-landene de skal koordinere og arbejde tæt sammen med formandskabet i grupper med tre lande. Disse gruppeformandskaber de kaldes trio-formandskaber og løber over de tre landes formandsperioder, det vil sige 18 måneder i alt. Hvilke tre lande deltager i det nuværende trio-formandskab? Altså det, der kommer til, altså med Bulgarien, eller det, der lige har været? Ja, det, der kører nu sammen med Bulgarien. Okay. Er det A, Estland, Bulgarien og Østrig? Er det bud? Er det B, Malta, Estland og Bulgarien, eller er det C, Bulgarien, Østrig og Rumænien? Altså tre gode bud, vil jeg sige. Ja. Kunne du ikke have sagt sådan noget Frankrig og Tyskland? Så et land, hvor man har en chance for, ja, så kan jeg udelukke dem. Ja. Okay, hvad sagde du? Svært. Hvad sagde du den sidste, var? Bulgarien, Østrig og Rumænien. Og den første var Estland, Bulgarien og Østrig. Jeg er faktisk ret så sikker på, at det, jeg tror nemlig, Estland har også formandskabet. Jeg gætter den første, Estland. Ja, det er rigtigt. Ja, Estland, Bulgarien og Østrig. Så. Estland, de har lige haft, og nu har Bulgarien, og ja, så får Østrig fra, det må være 1. juli, og resten af 2018. Så har jeg lige fået noget med fra Bruxelles. Yes, det må man sige. Det er fedt. Fedt, fedt. Nu kommer der en svær ind. Ja, okay, ja, der har ikke været svær. Kommer en ekstra svær ind. Oh, shit. Og jeg tænker også, de her områder, dem kommer vi til at dykke lidt ned i bagefter. Ja. Det, nu tager vi lige den overordnede. Under mottoet, sammen står vi stærkt, har Bulgarien 4 ordnede prioriteter for deres formandskab. Hvad er de 4 prioriteter? Er det A, arbejdsløshed, vækst og beskæftigelse, forsvarssamarbejde og udvidelse af Schengen? Er det B, klimaforandringer, forhold mellem Rusland, eller forhold med Rusland, Brexit og det indre marked? Eller er det C'eren, Europas fremtid og unge, det vestlige Balkan, sikkerhed og stabilitet og den digitale økonomi? Det er også svært, når man ikke sidder med de her muligheder foran sig. Jeg tænker i hvert fald, at den første, det var noget med noget udvidet Schengen-arbejde, var det ikke? Jo. Og det er Bulgarien. Ja, og Estland og Østrig. Nu kan det jo være, at sige noget, fuldstændig vanvittigt, men du kunne ikke forestille mig, at de var fortaler for. Nej, og det tror jeg, du har ret i. Og så var, jeg tænker helt klart noget med den sidste, det var noget moderne vestlige Balkan, eller hvad var det? Det vestlige Balkan, ja, i hvert fald. Og noget digital økonomi og... Digital økonomi, er det bitcoins, eller hvad? Altså, det er jo det eneste, jeg hører, når jeg hører digital økonomi. Sikkerhed og stabilitet, og så Europas fremtid og unge. Altså, det er svært, fordi også den der med forhold med Rusland. Altså de to, fordi der er jo Estland i hvert fald, de er jo tættere på dem. Ja. Okay, jeg tror, jeg tager... Fuck. Okay, jeg tager C'eren. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Yes! Og vi kommer også til at dykke ned i, hvad de 4 punkter, de ligesom dækker over. Ja, okay. Jamen... Fortæl mig det. Ja, eller er det, jeg tænker, vi skal have det. Der er lige et 4. spørgsmål, det aller sidste. Okay. Og det, igen kan jeg sige, den er måske svær, måske ikke svær. Det kunne få meget med lige at følge med. Hvem er statsministeren i Bulgarien? Er det Boyko Borisov? Er det Vladimir Puskov? Eller er det Lennart Mikovic? Ej, det er helt klart Vladimir Puskov. Ej, jeg tror, du er lidt for meget over i Vladimir Putin der. Det var Boyko Borisov. Nå, jeg lød bare som sådan en gammel russisk premierminister. Sådan noget. Jamen, det kan også være, han har været det. Det er ikke... Han var fået tildelt Bulgarien efterfølgende. Yes. Nå. Jamen, som sagt, så har Bulgarien det her formandskab de næste 6 måneder. Og Bulgarien har ikke været medlem af EU så længe. Det er jo siden 2007, tror jeg, der. Ja, det fik vi jo i sidste quiz, tror jeg. Ja. Jeg tror, det er rigtigt. Jeg har lært det siden, ja, måske. Og formandskabet, det går ligesom ud på, at man skal stå og planlægge for rådet og lave nogle prioriterer og lede arbejdet. Så det vil sige, at man skal fastsætte dagsordner og sidde for bord inden under møder og undersøge kompromismuligheder, når der er brug for kompromis og sådan nogle ting. Og så skal repræsentere man rådet, når man er i samarbejde med Europaparlamentet og Europakommissionen. Og så skal man ligesom lave nogle fælles kompromis, så alle afdelingerne ligesom er tilfredse med resultatet. Okay, så var der de her 4 ordnede prioriteter, Jesper. Den første, det var Europas fremtid og de unge. Og hvis vi starter med Europas fremtid, så er det at lave de her budgetforhandlinger efter 2020, som var det, vi snakkede om med Brexit før, ja, at efter 2020, så har man ikke de her økonomiske aftaler mere, så derfor skal vi lave nogle nye. Og de gælder jo så 7 år gangen, og det er Bulgarien så med til at lave nu. Så skal der ske en modernisering af landbrugspolitikken, og det tænker jeg, det er specielt relevant for et dansk kontekst, for det er også meget landbrug. Og Frankrig, fordi det er det, der holder Frankrig i live, ja, i hvert fald deres landbrug. Ja. Og i forhold til de unge, så skal der fortsat være en masse investeringer i uddannelse og forskning. Ja, det giver god mening, altså, ja, derovre. Også lige præcis. Og så er der det vestlige Balkan, og det er, man ligesom gerne vil have et regionalt samarbejde mellem Balkan og EU. Mm. Så det vil sige mere transport, kommunikation, energi, uddannelse, digitalisering og så videre. Så noget mere, et eller andet sted noget mere EU ind i Balkan. Ja, det vil vi jo gerne have. Altså, ja. Det kan vi. Ja, ja, men det er jo også gode, de vil jo også gerne have noget mere infrastruktur, tænker jeg. Ja, så det kan være det. Og nogle penge og noget skole og ja. De vil gerne have en masse. Det er jo det. Og så når de har fået det, så får de en eller anden populistisk premierminister, der så ikke, som ikke gider EU, ja, mere. Ja, så kommer den anden, der, ja, har den her formandspost i stedet det, for. Det er lige klassisk. Det er også derfor, det er en sjov kombi med Bulgarien og Østrig og Estland. Altså, det forestiller sig for lidt, det er lidt nogle anti-europæiske lande et eller andet sted. Nå, men så er sikkerhed og stabilitet, og det går selvfølgelig lidt mere ind på migrationspolitikken. Og det er selvfølgelig noget hjemmesendelsespolitik og noget EU-asylsystem, at de vil have lavet nogle fælles regler internt i EU, når der kommer indvandrere osv. til, hvad der skal gøres med dem eller ikke skal gøres med dem. Og til sidst er der noget digital økonomi. Digital økonomi, og det er jo bare noget digitalisering og noget økonomi på tværs. Noget mere blockchain, noget flere bitcoins. Flere bitcoins, indtil valuesenten bliver nul igen, og så... Ja, skal vi lige slutte af på den tangente. Har du købt bitcoins, eller hvad? Nej, jeg har ikke købt bitcoins. Okay. Har du været der, eller hvad? Nej, desværre, men et endnu mere relevant spørgsmål, det er jo... vi kan jo godt allerede afsløre nu, at de næste program går også til at handle lidt om et indslag, der hedder altså Emil til Bruxelles. I den forstand, at han skal måske til at tage konkurren, i hvert fald forsøge. Er du klar, eller hvad? Om jeg er klar til konkurren? Ja. Jeg vil sige, jeg har ikke lige forberedt mig overhovedet. Hvornår er det til marts, eller hvad? Slut marts. Slut marts. Laver du en quiz nu til mig? Nej, jeg laver ikke nogen quiz. Slut marts, tænker vi, vi kører den. Eller der er den. Og der tænker vi skal lige prøve. Bare lige sende igennem. Altså bare for sjov. Jamen, så skal vi tage et træningslejr i hvert fald. Ja, jamen, det tænker jeg også. Det kører vi her i jubilæpænder. Så kan man ligesom følge forløbet. Skal man til København fysisk for at tage den? Kan man bare tage den hjemmefra? Ja, computer-based. Nå, jamen, så kan vi da bare sidde hygge med den en dag. Det er det, jeg tænker. Ja, måske er det, man skal ind på et center, faktisk. Det, jeg finder undersøgt lige nærmere. Men det vil i hvert fald følge. Det er måske ikke god mening, som ikke bare kan sidde 10 personer og, ja, og svare. Og bare køre den. Jamen, jeg er ret sikker på, at det skal ind et eller andet sted. Sådan. Ja. Men i hvert fald, det kommer vi til at følge. Vi kommer til at komme med nogle lidt mere koncept... hvad kalder man sådan? Måske lidt mere struktur på det. Ja, det tænker vi. En ny jingle, nogle speaks. Noget, vi har masser i støbeskeen, og vi vil gerne ud og sende live. Senderkufferten tror jeg stadig er stjålet, så jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Men vi håber, vi vil gerne ud på, vi vil gerne prøve letbanen. Vi vil gerne... Jeg tog letbanen den dag, den åbnede. Hvordan var det? Det var sgu meget fedt. Tog den to stop. Bare fordi jeg skulle den vej alligevel, og den var gratis. Damp du Jørgen Let? Nej, Jørgen Let er der kun i weekender. Nå, okay. Tror jeg, eller på specielle dage, eller sådan noget, har de sagt. Ja, men det... Så det er ikke så fedt, som de har bygget op i starten. Så med den public service meddelelse, at Jørgen Let kun er der om weekenden, så kan vi... sige kryds godt, vi ses næste weekend, nej ikke næste weekend, næste tirsdag klokken 19-20, som ligesom er vores nye sendetid. Yes. Tak for i dag, Jesper. Selv tak, Emil.